राम सरदे स्वामी जी श्री रामसदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 2 जून 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। देखो भाई, आप स्वीकार करो मानो तो बात मानने के साथ ही है, देरी का काम नहीं है। जैसे देखे कोई क्या है, कि नदी है, ठीक है, सुन नदी है, गंगा जी, अच्छा गंगा जी कहते ही फल पड़ जाए, गंगा जी का नाम सुनते ही हो अब तो नदी समझे, नदी है गंगा जी है, तो इसमें अभ्यास करना पड़ा क्या? इसमें अभ्यास करना पड़ा, बार बार बैठना पड़ा, वो कहता ही फट बदल गया। इसी तरह से ये बात है कि ये सब क्या है, सब जग ईश्वर रूप है, ये भगवान है। अच्छा भगवत स्वरूप है, काम बढ़िया है, श्रद्धा के लिए अभ्यास जरूरी है। जैसे गंगा जी कहते ही ये नदी नदी है, गंगा जी है, गंगा जी कहते ही अभ्यास करना नहीं पड़ता। जो ये सब भगवत स्वरूप है, सुनते ही बैठ जाएगी बात, ठीक है। हमने तो संसार माना, संसार नहीं है, संसार तो इसमें रहता है जो नष्ट होता है नहीं, परिवर्तन ये संसार है, परिवर्तन से ये संसार है, ये संसार नहीं है, ये साक्षात भगवान है। ममई वंशो जीव लोग, ये भगवान का अंश है, भगवान का स्वरूप है। अंश होता है उसे कोई अल्लाह का थोड़े होता है, अंश भगवान का अंश है, भगवान का स्वरूप भी हुआ, सब भगवान के अंश है। इतना कहते ही विचित्र में विभाग हो जाता है कि संसार तो इसमें बदले, वो विभाग का नाम संसार है, और है तो ये साक्षात परमात्मा, अपरा प्रकृति अपरा, देखे वो अपरा प्रकृति अपरा, अपना प्रकृति नाशवान है, प्रकृति जीवात्मा अपरा प्रकृति है, तो इसमें बदलता है वो अपरा प्रकृति है, वो अपरा है, अपरा ही है, वो जड़ी है, जड़ी है, जड़ी और है तो परमात्मा है, क्या है तो परमात्मा ही, और प्रतीक बदलती है, वो तो प्रतीक्षण बदलती है, बदलती है उसको बात नहीं कहते, वो तो इतना स्वभाव है, बदलती है, परंतु मूल में तत्व क्या है, तत्व परमात्मा है। इतना कहते ही फर्क पड़ जाता है, एकदम परिवर्तन होना जिसका स्वभाव है, स्वभाव ही वो स्वभाव संसार है, वो पर है परमात्मा, तत्व से परमात्मा है। आज अभी अभी स्वीकार कर लो परमात्मा है, स्वीकृति है, ये वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की, संत महात्माओं की सबकी उक्ति है, सब कहते हैं सब जगह ईश्वर रूप है, यो ध्यान नहीं दिया, ध्यान इधर ख्याल नहीं गया, कहते हैं कहते हैं, और ख्याल किया जाए तो सारा प्रकृति है कि ये प्रकृति नहीं, ये परमात्मा है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो, है सब ईश्वर रूप है, अब अभ्यास नहीं है, मानने में अभ्यास नहीं है, मानने में जानने में करने में अभ्यास नहीं है, सीधी बात है, सरल बात है, ये परमात्मा है, सब जग ईश्वर रूप है, बनो बोलो नहीं कोई, सब जग ईश्वर रूप है, अब स्वीकार कल कही दूसरे ने माने गुरु के दोनों ज्ञाने, एक ने कही उठा पे गुरु के दोनों पापे। अधिकारी होते अधिकारी जो विश्वास के पात्र है, विश्वास के अधिकारी है, उनके लिए इतनी काफी है। ऐसे विश्वास बात नहीं बैठते तो उसको जानना चाहिए, जानो जानो क्या चीज है, जानो ये क्या चीज है। तो जानने में दो प्रकार है, एक प्रकार ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा निर्विकार रहने वाले है, ये संसार है। ऐसे संसार छोड़ दिया और परमात्मा को लिया, इसमें एक दोष आता है कि छोड़ा है उसकी भी सत्ता एक है। ये याद रखना, ये बात पहले कही हुई है। मानो त्याग कर दिया, नाशवान का त्याग कर दिया, नाशवान है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, अविनाशी वो तत्व है। तो ज्ञान मार्ग में ये नहीं है, तो ज्ञान मार्ग में एक बाधा आती है। त्याग करते हो, त्याग के लिए सत्ता आती है। त्याज्य वस्तु है, एक वस्तु है, ऐसा मानना पड़ता है, एक वस्तु है। तो त्याज्य वस्तु की एक सत्ता रहती है, ये बहुत दूर तक रहती है, बहुत दूर तक। अभ्यास करते हुए, भजन करते हुए, जप करते हुए, चिंतन करते हुए रहती है। तो चिंतन और अभ्यास नहीं, सीधी शादी है, बहुत सरल है। गंगा जी है, गंगा जी, गंगा जी है। ब्राह्मण के वचनों से और अग्नि के साक्षी में सब लोगों के सामने अपना एक पति पत्नी है, वो उम्र के लिए हो जाता है, सदा के लिए हो ही जाता है। तो बहुत जल्दी काम बन जाए, एकदम ठीक बन जाएगा। इस तरह से मान ले, तो मानने का मानना जानना करना तीन शक्ति है मनुष्य में, तीन शक्ति है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है, करने की शक्ति है। करने की शक्ति है वो कर्मियों के लिए, मानने की शक्ति वो भक्तियों के लिए, जानने की शक्ति है ज्ञानियों के लिए। योग अष्टयोग में प्रभुता, तीन योग मैंने कहे हैं, ज्ञान कर्म से करते सर, तीन योग है। एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है, एक भक्ति योग है। और भागवत में यही क्रम है, एक ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, फिर भक्ति योग है। गीता में ये क्रम है, पहले 20 लोग ज्ञान योग है, इसके बाद कर्म योग है, 7वें से भक्ति योग है। ऐसे ही इनका विभाग है। ये ज्ञान योग का विभाग पहले है, इन्हें बहुत से अच्छे अच्छे पढ़े लिखों की शंका है कि पहले क्यों कहा भगवान ने। ज्ञान योग तो कर्म योग के बाद होता है, ये पहले क्यों कहा। तो एक बात है सिद्धांत की, जितने साधन है जो कोई काम करोगे तो सब में विवेक मुख्य है। और मनुष्य शरीर में अगर कोई विलक्षणता है, अलौकिकता है, विचित्रता है, तो विवेक ही है। विवेक होने से ही मनुष्य बनता है। तो विवेक सबसे पहले आवश्यक है। तो जड़ चेतन का विवेक पहले आवश्यक है आरंभ में, क्योंकि विवेक ही मूल है। विवेक के बाद वैराग्य, विवेक वैराग्य समाधि सुसंगति मुक्तता, ये साधन चतुष्टय संपन्न होने से ज्ञान योग का अधिकारी होता है। तो विवेक है, इस वास्ते विवेक का पहले वर्णन है। विवेक जिसे नाम है, दो जो अलग अलग चीज है, दो अलग है, उनको अलग अलग जानना विवेक है। वो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत होता है। विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है, वो ज्ञान में बदल जाता है। विवेक एक पक्ष है सत्य एक है, सत्य एक है नित्य एक है नित्य से दो को अलग अलग जानना विवेक है। ये विवेक शक्ति मुख्य है, मनुष्यता है उसी महिमा है। इस विवेक शक्ति से ही महिमा है, विवेक शक्ति है तो मनुष्य कोई महिमा नहीं। मनुष्य महिमा आकृति से नहीं है कि दो मन हो माथा काला हो ऐसा हो जाता हो, ये मनुष्य नहीं। मनुष्य विवेक का नाम है। साधना में सब तरह का साधन करो, सबसे मुख्य विवेक है। मनुष्य आगे बढ़ता है तो विवेक से बढ़ता है, विवेक से आगे बढ़ता है। तो विवेक मुख्य होने से पहले ज्ञान योग का वर्णन है। ज्ञान योग में आत्मानात्मा का विवेक, पर आत्मा अनात्मा शब्द नहीं है। विश्व लोगों में आत्मा अनात्मा माया प्रकृति जीव ईश्वर ये सब नहीं है। देह देही है, शरीर शरीरी, देह देही, देह अलग है देही अलग है। इस वास्ते गीता मनुष्य के ऊपर चलती है, शास्त्र सब पढ़ते हैं पढ़ाई की तरह, इदंता से पढ़ते हैं उस लोग, जैसे एक एक दो दो तीन तीन याद कर देते हैं, इस तरह पढ़ाई है। तो पढ़ाई दूसरे शास्त्रों की इदंता से है, गीता में इदंता से पढ़ाई नहीं है। अहम में आप में अपने में खुद आप खुद में, खुद में जड़ अर्ज करने का विवेक है। दोनों अलग अलग जड़ चेतन त्याग है, जड़ चेतन में है माना जड़ में केवल कर्म योग क्रिया और पदार्थ, जड़ में क्रिया और पदार्थ है। क्रिया और पदार्थ अपने लिए नहीं है, अपने लिए त्याग है। क्रिया और पदार्थ संसार के लिए, क्रिया आरंभ होती है अंत होता है, पदार्थ पैदा होता है नष्ट होता है। ये उत्पत्ति विनाश वाली चीजें, ये उत्पत्ति विनाश वाली चीजें सब सेवा के लिए है, संसार की सेवा करने के लिए। ये मनुष्य ऊपर दो बात खास है, एक सेवा करना एक भगवान को याद करना। जो ठीक नहीं होता तो वो मनुष्य नहीं है। तो जड़ चीजें सब सेवा के लिए है अपने लिए नहीं है, शरीर सेवा के लिए है अपने लिए नहीं है, पदार्थ सेवा के लिए है भोगने के लिए नहीं है, मकान आदि सब सेवा के लिए है सुख भोगने के लिए नहीं है। भोगने के लिए लगेगा वो बार बार जन्मेगा मरेगा जन्मेगा मरेगा। व्यवसाय तम बुद्धि समाध हो न बीती है, निश्चित रूप बुद्धि नहीं होती, किसी नहीं होती। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, पदार्थों का संग्रह करना भोग करना ये दो चीज खास है। मनुष्य खास चीज रुपया संग्रह करना, चीज संग्रह करना और भोग भोगना, ये जन्म मरण का रास्ता है सीधा। जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो, जन्म गए तो मर जाओ, मर गए तो जन्म जाओ, जन्म गए तो मर जाओ, मर गए तो जन्म जाओ। इसका अंत नहीं आता, गोल चक्र अंत नहीं आता। लंबा रास्ता कितना ही बड़ा हो अंत आ जाता है, गोल चक्र कभी हुआ है। फिर वो गाने का बैल होता है, गाने का कोल हुआ ऊपर बरसाता है, वहां का वहीं रहता है, एक कदम भी गया नहीं वहां का वहीं रहा। अरे उम्र भर चला, उम्र भर चला, उम्र भर आखा मान ली और उम्र भर चला चलता ही रहेगा। वो जन्म गए तो मरो, मरो गए तो जन्म, जन्म गए मरो, मर गए तो मरो। किस बात से भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम। ये चार श्लोक है, 41, 42, 43, 44 दूसरे अध्याय में। व्यवसाय तो बुद्धि एक है, ऐसे कौन बुद्धि एक है, हमें तो अपना कल्याण करना है। ऐसा विचार जिसका वो बढ़ेगा ही अगर ही आप साहब हमारा कल्याण करना है तो दो बातों का सदन करो, संग्रह की और भोग की। देखो एक बात बताओ है, ध्यान देना, संग्रह हो जाए इसका निषेध नहीं करता हूं मैं, रोटी खाना कपड़ा पहनना इसका निषेध नहीं करता हूं। आप संग्रह की बुद्धि रखते हैं और सुख भोगने की बुद्धि रखते हैं, ये बाधक है, ये परमात्मा के प्रति बाधक है। संग्रह की रुचि भोगों की रुचि, और फायदा इसमें कोई है नहीं, नुकसान सब है, नुकसान तो है पूरा, फायदा कुछ नहीं है, किसी बात में फायदा नहीं है, नुकसान पूरा का पूरा। सब चिंता उद्योग आपका विचार सब का सब रद्द हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कल्याण करने वाला नहीं होगा। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोगेश्वरी, पदार्थों का संग्रह करना सुख भोगना, ये दो चीज बड़ी घातक है, बहुत घातक है। और भाई लोग चलते हैं पर छोड़ते नहीं, संग्रह को ही रुचि को छोड़ते नहीं, संग्रह की रुचि सुख भोग की रुचि, ये दो रुचि पतन करने वाली है, पर छोड़ते नहीं। तो दुख पाना ही पड़ेगा, जन्मना मरना ही पड़ेगा, हाथ की बात नहीं है। भगवान को मानो भगवान मेरे हैं, ये विश्वास अटल होना चाहिए, विश्वास विश्वास में संदेह नहीं होना चाहिए, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, ये विश्वास मार्ग है। विश्वास एकदम पक्का हो, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, अपने आप के हैं भगवान, प्यारे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं भगवान। भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, गुरु मानो, चेला मानो, बेटा मानो, आप में संबंध है उसे मान लो, भगवान मेरा है, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं प्रभु। मेरी याद आनी चाहिए, याद करना नहीं है। मेरा आपके पास में रुपये होते हैं, अब कैसे 5-10 हजार रुपया मिल जाएगा कैसे, तो यहाँ आकर बैठ जाओ, बार बार याद आ रहे रुपये मिल गया, इतना रुपये मिल गया, इस तरह से भगवान याद आना चाहिए, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान कैसे याद आनी चाहिए। याद करना नहीं, करना और क्रिया होती है, क्रिया और पदार्थ ये नित्य नहीं होते, याद आती है वो स्वतः आती है, स्वाभाविक स्वतः है, भीतर से स्वाभाविक याद आवे। जैसे प्यास लगती है तो जल को याद करना नहीं पड़ता है, जैसे भूख लगती है कन को याद नहीं करना पड़ता है, याद आती है। समझदार और वैराग्यवान होते हैं उनको अन्न याद नहीं आती, भोजन थोड़ी याद आवे भूजेगा, भगवान याद आवे बार बार, भगवान याद आएगा, क्यों अन्न तो खाने की चीज है, याद करने की थोड़ी है। याद होता है स्वतः भगवान की, याद करना है तो एक होना है, होना है ये स्वाभाविक है, एक करना है कृत्रिम है, ये बनावटी है, स्वतः याद आती है ये होना है, तो भगवान की याद आनी चाहिए। मनुष्य जो ब्रीफ मिल जाते हैं, ब्याह हो जाता है तो याद आती है, स्वतः स्वभाव की याद आती है। कलकत्ते में थे तो गीता कमेटी है, उसमें भर्ती किया तो एक भाई थे, वो खुश हो रहे थे, उसको याद आते हैं आज मैं भर्ती हो गया, आज मैं सत्संग हो गया, गद गद होता था, अश्रु आ देते हैं। जैसे कोई पद मिल जाए नया, और पद मिल जाए तो उसे पद की याद आती है, परंतु वो पद याद आती है थोड़ा दिन मिट जाती है। अरे भगवान की याद आती है वो सदा रहती है, कारण के भगवान आपके हैं, पदार्थ और पद आपका नहीं है, भगवान अपने सबके। ममई वंशो जीव लोग हम भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है ईश्वर अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज राशि, चेतन अमर सहज राशि, भगवान हमारे है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये बात इतनी पक्की है कि हमारा कोई न कोई उत्पादक है, और इसमें उत्पादक को जानता नहीं, जैसे पिता को नहीं जानते, कोई जानते नहीं मानते हैं, ऐसे परमात्मा को मानते हैं, नमे भी दूसरे ना प्रभु ना मार्षय भी जानते नहीं, तो माँ आदरी देवाना मर्षना सर्वश देवताओं का महर्षियों का सब प्रकार से मैं आदि हूँ, सब प्रकार से धर्म से भी आदि हूँ, विद्या से भी, बुद्धि से भी, योग्यता से भी, बल से भी, उनमें जो शक्ति है विशेष शक्ति से भी, उसका भी मैं आदि हूँ। सबको सिखाने वाले पढ़ाने वाले तो भगवान ही है, प्रभु से ही प्राप्त होता है जो भी होता है, इस बात से हम प्रभु के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज राशि, उस भगवान की याद होती है, याद करते नहीं है, वो हमारे है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु। मैं परमात्मा की जगह संसार को मान लिया, और रुपये पैसे मान लिए, पदार्थ मान लिए, भोग मुख मान लिया, पसीन याद आ गई, फिर भगवान बोल जाएगा, तो भोग और संग्रह दो की रुचि हट जाए, भीतर से सुख पाना है और भोग भोगना है, रुपये है, ये ना रहे। हमें उम्र में क्या करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो परमात्मा को प्राप्त करना है एक ही बात है, पर एक ही दृढ़ता से। ध्येय रुपयों का मान लिया तो भगवान का ध्येय नहीं होगा, अविनाशी एक विनाशी दोनों चीज विरोधी है आपस में, विनाशी का महत्व होगा तो अविनाशी का महत्व नहीं हट जाएगा, और अविनाशी का महत्व होगा तो विनाशी का हट जाएगा। हम दोनों रहना चाहते हैं, दोनों दोनों रहना कहते हुए एक ऐसा देश सब सद है, और सब सद है सब जाए, सब सिद्ध करना चाहे सब सिद्ध, एक ही बात होगी, एक ध्येय एक परमात्मा की प्राप्ति करना है, एक लक्ष्य एक ध्येय, उम्र भर में एक परमात्मा की तरफ चलना है, मैं नारायण नारायण नारायण नारायण एक परमात्मा की तरफ, गोविंद गोपाल की जय है।